Çarşambayı selaldı, bir yar sevdim el aldı, aman aman bir yar sevdim. Keşke sevmez olaydım, elim koynum da kaldı, aman aman elim koynum da kaldı. Aynı gibiymiş değilmiş, aman aman kader. Gizli sevda çekmesi, aman aman ateşten gönlümeymiş. Çarşamba yazıları körpedir kuzuları, aman aman körpedir kuzuları. Allah alnıma yazmış bu kara yazı, aman aman bu kara yazıları. Adalar oğlu dağlar, aman aman yârim gurbette ağlar. Yârim çeker